adeta Kur'an'ın bu berrak duru ifadelerinde kristalleşiyordu. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا Dünya hayatını murad ediyor gibi verilebilecek başka bir manaya yanaşmak istemiyorum. Sen meyletmekle dünya hayatını murad ediyorsun demek istemiyorum. İstemiyorum. Dünya hayatına murad etme havası içinden sen nazarını başkalarına çevirme. Onlara hasrı nazar et. Burada bir nüans var, ona da ayet etme mecburiyetindeyiz. Dünya hayatını murad edenlerin havası içinde diyelim. Rabbim muhafaza eden muhafaza buyursun. وَلَا تُدِعَ مَنْ اَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا Kalbini bizi anmadan gaflette bıraktığımız, bizi anmadan ebediyen mahrum, bizi bilmeyen ve tanımayan kimselere de itaat etmem. Getirdikleri teklife kulak vermem. Semi itibara, nazar itibara almam. Bir kere kalbini Allah baştan çıkarmış. Bir kere kalbi hayatıyla gaflete dalmış. Bir kere iradesini suistimal edince, kötüye kullanınca. Bir kere kalbini yılanlar, çıyanlar yuvası yapınca. Allah da onu sırat-ı müstakimden kaydırmış ve gaflete mahkum etmiş. Sana bu teklifi getirenler de onlardır. Koy bu karayı müsliminin yanından da biz gelelim, seninle ahbaplık yapalım, diyorlardı. وَكَانَ اَمْرُهُ فُرْطًا Zaten o israfkar bir hal içinde, hali şani ifrat içinde, hakkı tecavüz etmiş, bu mevzuda Allah'a karşı mütecavüz bir vaziyet almış, ifrat içinde bir insandır. Binaenaleyh ifratçının dinlenecek hali yoktur. Sen de onları dinleyip de yanındakilerini kovma demek suretiyle. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam'a ışık tutuyordu. Ama meselenin özüne gelince, daha ilk Nebi'den Efendimiz'e kadar peygamberlere getirilen bir teklif vardı. Kefere ve fecerenin erazil ayak takımı gerici mülteci yobaz anlamaz dedikleri. Kimseleri siz camilerden kovun da biz gelelim. Camilerinizi bizim geleceğimiz şekle sokun da gelelim. Bir çeşit kafirleşme manası teklifi. Onlara sıralar koyun, masalar koyun da biz de gelelim. Kur'an-ı Kerim'i Türkçe yapın da biz de gelelim. Ezan kâmet Türkçe okusun da biz de gelelim. Kur'an-ı Kerim camide imamın arkasında Türkçe okunsun da biz de gelelim. Allah'ın maksadının dışında değişiklikler yapın. Gavurca ifadesiyle reform yapın da biz de gelelim. Hazreti Adem'in karşısına çıkan ilk kafirler de söylüyorsam, 20. asırdaki kafir aynı şeyi söylüyor. Çünkü bütün kafirleri baştan çıkaran, bir bakıma onları delirten aynı şeytandır. Hepsinin kalbinde aynı şeytan yapmaktadır. Hazreti Adem'in karşısına bir kafiri diken şeytan, 20. asırda maksi bir şeytan haline getiren aynı şeytandır. Lenini insan kıyafetinde şeytan olarak sahneye süren aynı şeytandır. Ve memleketimizde bir kısım çılgınların aynı cinler içinde sahneye süren yine aynı şeytandır. Mümini istihkar etme, onu hor ve hakir görme, alaya alma. Yerinde saçıyla, yerinde sakalıyla, giyiyorsa yerinde cübbesiyle, yerinde kılık ve kıyafetiyle istihza ederken, ta Hazreti Nuh'tan kalman, kafirane, cahilane ve iptidai devirlerin kafirlerine, mağara devirlerinin kafirlerine has, yamyam ve kamsamlara has, bir cehalet ifadesi olarak, mümini hafife alma şeyi eski devirlerden kalma fersudeleşmiş bir anlayıştır. Ve bu anlayışla insanımızın, inanan insanımızın karşısına çıkan kafir, gericiliğin gayyatı içinde gulyabanilerin işgaline uğramıştır. وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذ۪ينَ آمَنُوا اِنَّهُمْ مُلَاقُ رَبِّهِمْ وَلَاكِنِّ أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ Gönülleri yepyeni imanın neşveti içinde bu insanları kovacak halim yoktur benim. Yarın onlar Rabbilerine mülaki olacaklar ve Rabbilerine mülaki olmanın iman, izan ve inancı içindedirler. bana gelince ben sizi koyu bir cehalet içinden, mürekkep değil mükat bir cehalet içinden, çok derinleşmiş ve buğutlaşmış bir cehalet içinde görüyorum, diyordu Seyyidina Hazreti Nuh. Ve diyor 20. asrın mümin gitsin de ben geleyim, ona hakkayet olmasın da ben yaşayayım, eski devirlerden kalma insanlar nazarıyla bakan, fersude anlayışın kafirim. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Kafir bu teklifle gelecek. Mümin, mümin, mümine kardeşlik yapan mümin gururunu, kibrini kıracak. Çok gözünü onlara dikmeyecek. Mardi ilahinin ne istikamette olduğunu bilemediği için o müminlerle Allah'a kalp bağlamış, dilbest olmuşlarla beraber olmaya sabredecek. Rabbim bu anlayış içinde bize sabır ihsan eylesin. Sabreden mutlaka muvaffak olur. Rabbim sabırla bizi terfiraz eylesin. Aziz Müslüman, kibir kafir fikri bunu arz etmek istedim. Bu onda binbir çeşit mahrumiyet meydana getirecek, bunu arz etmek istedim. Kureyş Resul-i Ekrem'in karşısına müminleri kov düşüncesiyle çıkarken, kendilerinin ebedi hizdan ve husranlarına imza atıyorlardı. Ebedi kayıplarına imza atıyorlardı. Allah'ı kaybetmen, peygamberi kaybetmen, müminleri kaybetmen, içlerinde binbir endişe uyaran duygu ve düşüncelerin tazdiki altında tedirgin olarak kendilerini kalmaya mahkum etmem. Huzur ve saadet Allah'a itimat, iman ve emniyette. Huzur ve saadet Resul-i Ekrem'i tanıma, bel kırma, boyun bükme, ona itimat ve emniyette. Huzur ve saadet Allah'a hesap verecek insanların içinde. Rabbim bizi bu yolda daim ve daim eylesin. Aziz Müslüman, ben esas sana kibrin sebeplerini arz edecektim. Sahiplerini arz edecektim. Kibrin muhakkak ki bir kısım sahipleri var. Dünyevi ukrevi mi diyeyim? Yoksa dini dünyevi mi diyeyim? İlim ve amel gibi dini olan, ukrevi olan kibre sahipler olduğu gibi, güç kuvvet gibi, makam mansıp gibi, mal gibi, cemal gibi dünyevi olanları da var. Ve kısaca bunların nasıl fani ve zahir oldukları üzerinde durayım. Nasıl yersiz şeylerin insanları şirazeden çıkardığını, bizi baş aşağı getirdiğini, batacak bir duruma mahkum ettiğini arz edeyim. Evvela kibre sahiplerden bir tanesi insanın biraz bilmiş olmasıdır. Hele günümüzde az buçuk bilen insanların kibir ve çalımlarından yanlarına sokulmak mümkün değildir. Ayak ayak üstüne atışlarından, ellerini kışların üzerine koyuşlarından, ellerini kalçalarına dayışlarından, kibir ve çalımlarından yanlarına sokulmak mümkün değildir. Her birisi birer firavun ve şeytan kesilmiştir. İlim kendilerinde gelişirken, kafalarında bir kısım formüller gelişirken, kalıplar gelişirken, tasavvurlar gelişirken, ona göre beyinleri, kalpleri ve ruhları gelişmediği için, ruhları ve kalpleri itibariyle çocuk kalan bu aktaşlılar, buruşmuş çenelerinin altına papyon kravat takanlar, ruhlarını bilgilerinin yanına götüremediklerinden, fikren ve kalben yükselemediklerinden ötürü kibir ve gururlarıyla gülünç duruma düşmektedirler. Bana çok komik geliyor. Onların o tavır ve davranışları, âli kültülerden seslenirken gerdan kırmalarım, el ayak hareketlerim, seslerindeki riya, içlerindeki canavarı anlatıyor ve çok komik geliyor. Donguşot'un o komik atı üzerinde sahneye çıkması gibi gülünç durumda sahneye çıkıyorlar. Kibirin en tehlikesi de dini ilimlerden ötürü kazanılan kibir. Hafizanallah ve iyyakum. Rabbi öğrenme yolunda elde edilirken onunla kibre düşme kibri, nasıl bir husran, nasıl bir haybet, onu siz hesap edin.

Sana Rabbin giydirdiği şu cemal hilatıyla övünmek kime? Böbürlenmek kime? Öyle bir bela ki, edep ve ahlaktan mahrumiyet. Rab'da karşı edep ve ahlaktan mahrumiyet. Anlayıştan mahrumiyet öyle bir bela ki, çepeçevre ihat etmiş ve yutuyor insanımızı. لَيْسَ الْبَلِيَّةُ فَاَيَّامِنَا عَجَبْ بَلِ السَّلَامَةُ فِيهَا عَجَبُ الْعَجَبْ Öyle günlerde yaşıyoruz ki, belalara giriftar olmak değil, belki onlardan selamette kalmak, asıl düşünülecek ve şaşılacak şey odur. لَيْسَ الْجَمَالُ بَأَسْرَابٍ تُزَيِّنُهَا بَلِ الْجَمَالُ جَمَالُ الْعِلْمِ وَالْأَدَبِ Cemal ve güzellik, sırtına taktığın ve şaka yaptığın elbiselerde değil. Cemal ve güzellik senin edep ve ahlakındadır. Senin faziletindedir. Senin insanlığında, senin vakar ve ciddiyetindedir. Senin iç aleminin derinliğindedir. Rabbim senin ve benim iç alemimizi bununla donattın. Mamur kıldın. Boşluktan ve kopluktan insanlığımızı kurtarsın ve salat eylesin. Bu da kibrin diğer bir kapısıdır. Ezan-ı Muhammed okunduğu için uzun boylu duramayacağım. Hızlıca arz etmek istiyorum ki daha önümüzdeki derste başka bir bahiste karşınıza çıkayım. Mal da insanı şirazeden çıkaran şeylerdendir. Kuvvet de insanı şirazeden çıkaran şeylerdendir. Fakat insan az buçuk düşünse bunların hepsi ariyedir. Başkasına ait bir cübbe, insan başında bir külah gibi emanet şeylerdir. Bir zaman kuvvetli olursun ve fakat sonra koltuğuna girmeden hareket edemeyecek hale gelirsin. Ercel ömür kertesine gider düşersin. Azizken, koşup duruyorken, şehirleri bir baştan bir başa adımlıyorken, gün gelir an olur ki zarur ihtiyaçlarını görürken dahi iki insan koltuk değeneği olmadan gidemezsin, göremezsin. Elini ağzına götüremezsin. Kuvvet bana ait değildir. La havle ve la kuvvete illa billah. Bütün haviller ve kuvvetler Allah'a aittir. Bütün evirmeler ve çevirmeler Allah'a aittir. Bu evirme ve çevirmelerde ihtiyaç olan kuvvet Allah'ın elindedir. Binaenaleyh sendeki kuvvet de emanettir ariyedir. Onu alacak, onunla kibirlenmeye ve böbürlenmeye senin hakkın yoktur. Mal da öyledir. Karına bak ne diyor zavallı. اِنَّمَا اُوْتِتُوا عَلَى اِلْمِنْ عَنْدِي Ben kendi nezdimde bulunan bir ilimle kazandım bu malı diyor. Zavallı Karun. Ve bir başka kafir, bahçe sahiplerinden bir kafir. Kardeşi onunla muhavere yaparken, muhavereye beraber kulak kesilelim. قَالَ لِسَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ اَنَا اَكْسَرُ مِنْكَ مَالًا وَاَعَزُّ نَفَرًا Ben mal ve nefer, ordu, etba, tayfa ve tab'a bakımından senden daha zenginim. Benim sum var, bum var, bağım var, bahçem var, hanım var, apartmanım var, boğaz içinde bir tane villam var, falan yerde de şöyle mehtaba nazır veya gruba nazır bir apartmanım var. اَنَا اَعَزُّ مِنْكَ مَالًا وَنَفَرًا Kafirin sözü bu. Kardeşi onu ikaz edecektir. اَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابِ ثُمَّ مِنْ نُتَّبِ İki ayet aşağıda. Sen seni topraktan, bir damla hor ve hakir sudan yaratan, Allah'a karşı nankörlük mü yapıyorsun? Küfre mi giriyorsun? Bu nasıl baş kaldırma diyor. Maldan ötürü insan kibir yapıyor. Mala mülke mağrur oluyor. Halbuki o da zahir ve fanidir. El-mâlu vel-benûne zînetul hayâti dünya, dünya hayatının zînetidir. اِنَّمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُ diyor Kur'an-ı Kerim. وَزِينَةٌ وَتَفَاقُرٌ bir yerde diyor. İnsanı böbürlenmeye götüren, gelip geçici zinetlere boğan, aldatıcı bir kısım zinetlerden ibarettir. وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ اَمَلًا Bakiyat ve salihata gelince, ahiret için seccaden attığın akçelere gelince, hayat nakdini iyi kullanmaya gelince, gençlik nakdini iyi kullanmaya gelince, düşünce nakdini iyi kullanmaya gelince, onlar senin zat-ı ahiretin, zuhru ahiretin. Rabbim bu düşünceyle bizi serfiraz eylesin. kafir düşüncesine düşmekten bizi halas eylesin. Rabbim kibre ve gurura kaplanmaktan, kibir ve gurur girdabı içinde boğulmaktan, ulemamızın, makam ve mantık sahiplerini, ibadet-i taat sahiplerini, kuvvet ve güç sahiplerini, mal ve menhal sahiplerini muhafaza eylesin, halas eylesin. Kul oldum, kul oldum demekle bizi terfiraz eylesin. Lillahi Teala'l-Fatiha. Muhterem Müslümanlar, geleceğin insanına hükmedecekler, hayatını muvazeneye tabi tutmuş olanlar olacaktır. Geleceğin temiz tohumları, sümbülleri, semaya doğru ter çekmiş, dal budak vermiş, muhteşem, mübarek, şecere-i mübarekeleri, mübarek insanları, İslami muvazeneye riayet etmiş kimseler olacaktır. İslam'ın hastalık saydığı şeylerden içtinab edenler, hastalıktan kaçayım derken başka hastalığa düşmemiş olanlar, İslam'ın gösterdiği muvazeneyi bulanlar, Allah'ın nimetleriyle övünüp kibir ve gurur çalım satanlar değil, ama beri tarafta kefere ve fecerenin baskısı altında hiddet gösterenler, zillet gösterenler, aşağılık duygusu içinde kıvrım kıvrım kıvrananlar, bunların da insanlıkla alakası yoktur. Bunlar da marazi ruh haleti içindedirler. Bunlar da bir bakıma deli, bunlar da bir bakıma ruhlarıyla ve kalpleriyle bütünleşememiş zavallı sefil varlıklardır. Bunun ortasında şu vardır. İnsan Allah'a ve Rabbine karşı yüzü yerde, ehli imana karşı alabildiğine mütevazi tevazu kanatları yerde, fakat dinsizlik, imansızlık, küfür ve ilhat karşısında başı yüce bulutlar kadar yüksek, yüce şaikalar kadar âli, muhteşem tepeler kadar sarsılmaz olacaktır. Müminlere karşı refik ve şefik, ilhada, inkara, ateizme, inkarcılığa karşı da alabildiğine çetin mi çetin, aşılmaz bir tepe olacaktır mümin. Bir tarafında kibir ve gurur var, öbür tarafında zillet ve sefalet var. Ortasında Resul-i Ekrem'in yolu var, getirdiği muvazene var, tevazu var. O en korkunç düşmanları karşısında dahi en cesaretli bir insan olarak tanınmıştım. İşte meydanların şahı merdanı, Hayder-i Kerrar'ı, damadı Nebi Hazreti Ali radıyallahu anh. Biz muharebelerde sıkıştığımız zaman da Resul-i Ekrem'in yanına zırhırdık diyor. İşte Hüneyn'deki durumu, ya Hazreti Haris veyahut da Abbas İbni Abdülmuttalib atının zimamından tutmuş. Enen Nebi la kezib diyor. Ben peygamberim ve yalan yoktur, atını mahmuz dayım ileriye doğru gidiyor. O düşmanın çokluğu karşısında yılgınlık göstermiyordu. Fakat aynı Nebi alın, oradaki ihtişamlaşan ruhuyla, dünyalara sığmayan ruhuyla, tek başıma kalsam dahi bu davayı götüreceğim diyen ruhuyla, cihana meydan okuyan ruhuyla, Bizans'ı da sarsacağız, Sasani'yi de yıkacağız ve bugünkü manada Rus'un da üstesinden geleceğiz, Amerika'nın da üstesinden geleceğiz, muhteşem ruhuyla. Haykırmasına karşılık, Medine'ye, Mekke-i Mükerreme'ye merkubuyla girerken, o kadar bir tevazu içinde giriyor idi ki, atı eğerin, başı mübarek atının eğerinin kaşına değecek kadar iki büklümdü, diyor Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a. Atının üzerinde, merkubunun üzerinde başı, eğerin kaşına değecek kadar iki büklümdüm. Bu mana şunu ifade ediyordum. Ey Kabe'nin Rabbim, Kabe'yi haram yapan Rabbim, Kâbe'de kan dökülme ve kital cidali haram eden Rab, ben Kâbe'ye giriyorum ama sana karşı tevazu içinde ve iki büklümüm diyordum. Onun cihana hükmetmesi sadece tevazuunu artırmıştım. Onda incelik meydana getirmiştim. Melekleri kıptaya sevk edecek bir incelik meydana getirmiştim. Bu muvazeneyi mümin kazanacak. Ve mümin bu muvazeneyi kazanmakla geleceğin kaderine hükmedecek. Devletler arası yerini alacak. Dünya muvazenesinde bir ağırlığı olacaktır. Kafirden korkan zillet çeken, zayıfa karşı telli seyf edip üzerine yürüyen bir kısım karışık sefiller, bunların ne bugün ne de yarın gelip getirecekleri, insanlığa verecekleri, armağan edecekleri bir şey yoktur. Mümin muvazenesi. Mümin tevazu sıfatıyla serfiraz olacak. Ve dersin muvazenesi de budur zaten. Resul-i Ekrem bütün hayatını bu anlayış içinde geçirmiştir. Bütün hayatını. Bir sahabi anlatıyor. Ramazan-ı Şerif'ti, oruçtu. Kendisine bir bardak süt verildi. Ashab onun hoşuna gidebilecek şeyleri bazen yaparlardı. O bir bardak süt aldı, ağzına götürdüğünde hemen bardağı dudağından uzaklaştırdı. Bunun içinde bir şey var dedi. Dediler, evet ya Resulallah, balı da seversiniz. İçine bir damla bal damlattık, tatlı olsun diye. اَمَا اَنَا لَا اُحَرِّمُهُ وَلَاكِمْ مَنْ تَوَادَى رَفَعُهُ اللّٰهُ وَمَنْ تَكَبَّرَ وَدَاهُ اللّٰهُ Taberani Bezzar rivayet ediyor. Ben böyle içine bal karıştırılmış sütü haram kılmıyorum. Ne var ki kim mütevazı olursa, yemesinde, içmesinde, giymesinde, bütün hayatında Rab onu yükseldikçe yükseltir. Yükselttikçe yükseltir. Ama kim de burnunu dikersem, her şeyi nefsine münhasır görürse, ben yapıp ben çatacağım derse, sahnede sadece kendisini görmek istersem, Rabbim onu bitirdikçe bitirir, tükettikçe tüketir, azalttıkça azaltır ve bir gün hakkından gelir altın üstüne getirir. Nebinin sözü sallallahu aleyhi ve sellem. Büyüdükçe Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem mübarek makamını, başı arşa çıktıkça tevazu gösteriyordum. Bu tevazu biraz irfanla mefsuden mütenasiptir. Kendisi hikaye eder Cibril'in durumunu. Cibril onu ondan, zaten onu da ondan dinlemek lazım. Cevahir kadrini cevher füruşan olmayan bilmez. Kaba bakırcı, kaba demirci, altını gümüşü anlamaz. Cibril'i Hazreti Muhammed anlar. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i de Cibril anlar. Kadı Yazın naklinde şunu görüyoruz. Miraç'ta o meçhul, o mevcudu meçhul at neyse, onun sırtına bineceği zaman böyle bir şereften ötürü at alabildiğine serkeşleştim. Yerimde duramıyor, alabildiğine oynayıp duruyordum. Cibril şu sözü söyledi ona. مَا رَكِبَكَ اِلَى الْاَنْ نِسُّهُ اَوْكَمَا قَالْ Şu ana kadar bunun gibisi senin sırtına binmedi. Deyince diyor ki, فَرْفَتْ بَعَرَقًا At ter kan içinde kaldı. Tepeden tırnağa ter içinde kaldı. İşte bu Cibril'in Hazreti Muhammed'i tanıması. Bir de Hazreti Muhammed'e bakın sallallahu aleyhi ve sellem. Miraç'ta bir noktaya geldi ki, hicab üstüne perdeler kalkıyordu. Orada Rabbin huzuruna varan Cibril'de bir edep gördüm ki, anladım Allah'ın huzurunda edep nasıl olurmuş diyorum. Cibril de orada Rabbin huzurundaki edebi gösteriyordu. Yüzü yerde olma bir irfan meselesidir. Bir bilme meselesidir. İç aydınlığı meselesidir. Kalbi zulmette olan insanlar, bin tane kitap devirseler dahi kaba kaba insan olmadan kurtulamayacaklardır. Süleyman aleyhisselam peygamber hükümdar, her sabah çıktığında zayıf hadisler bize naklediyor. Fukaranın kapısını dolaşır gider, her fakirle oturur. Ve yanına otururken de büyük hükümdar ve nebi, miskinun minel mesakin ya Rabbi. Miskinlerden bir miskin ya Rabbi Süleyman. Süleyman'da miskinlerden bir miskin diyordum. Nebi maddi ve manevi tahtı yükselirken, maddi ve manevi her türlü makam ve mansıba sahip olurken, miskinun minel mesakin diyor. Ah kırılası burunlar, Rabbin huzurunda bile oturmasını bilemeyenler, büyük Allah'ın huzurunda görmesine inanıyorum gibi davrandığı halde, gafil gafil ölü ölü anlamsız bakışlar içinde bulunanlar. Miskinun minel mesakin. İnanıyor musunuz Allah'a? Miskinun minel mesakin. Dilencilerden bir dilenci. Her şeyiyle Allah'a muhtaç bir dilenci. Cismiyle, cesediyle, aklıyla, ruhuyla her şeyin Allah'tan emanet almış bir dilenci. Fakirlerle oturuyor. Salim İbni Kasım, büyük muhaddis, tefsirci, Muhammed İbni Mukatil'in kapısında. Soluklar birbirini kovalıyor heyecan heyecan üstüne. Soluklar birbirini kovalıyor heyecan heyecan üstüne. Secde ede ede alnına asır bağlamış Muhammed İbni Mukatil. Kapısında başka şerefli bir insan Salim İbni Kasım. Soluklarla sabah hayat kalkar kalkmaz kapısına koşuyor. Ente imamuna udullah azze ve celle lena diyor. Sen imam mısın? Ne olur Allah aşkına bize dua eyle diyor. Dua eyle diyor. Ortalığı şiddetli bir fırtına katıp kavuruyor. Zelzeleler birbirini takip ediyor. Taş taşın üstünde kalmıyor. Ente imamuna udullah azze ve celle lena diyor. O şu mütevazana mukabelede bulunuyor. Ah ya leyseni lem ekun sebeben li helakikum. Ne kadar arzu ederdim sizin helakınıza sebep olan olmayayım. Ben korkuyorum şu fırtına benim yüzümden esiyor. Korkuyorum şu zelzele benden dolayı oluyor. Benim günahlarımdan Allah sizi mahvediyor. Gidiyor bu tablo bitiyor. Ertesi gün aynı sevinç içinde Salim İbni Kasım, Muhammed İbni Mukatil'in kapısında. Bu gece rüyamda Fahri Kainat Efendimiz'i gördüm. Buyurdular ki, Allah Celle Celaluhu insanların içine bela ve musibet salmıştı. Kendini hakir görerek el açtı, dua dua yalvardım. Muhammed İbni Mukatil dua ettim. Allah belayı ve vebayı defüret etti memleketinizden diyordum. Kulda Allah karşısındaki kıymet ve değere bakın. Bir de kulun kendisine bakışına bakın. Hazreti Muhammed'in duasına bakın. Allah'ım beni insanlar nazarında büyük, senin nazarında küçük eyleme diyor. Mefhumu muhalifim. Allah'ım insanlar nazarında küçük etsen bile zararı yok. Ama senin nazarında beni kıymetli eyle demektir. Aziz Müslüman, insan büyüdükçe mütevazı olursa bu Allah'a kurbiyetinin, Allah'la münasebetinin kuvvetinin ifadesidir. Büyüklüğünü cebbarlıkta kullanıyorsan, büyüklüğüyle başkalarını eziyorsan, büyüklüğüyle tahakküm yapıyorsan, o ciddi bilemeyeceği, farkına varamayacağı bir küçüklüğe ve aşağılığa kendisini mahkum etmiştir. Koca Yavuz, Seyyidina Yavuz Selim, koca Yavuz, ben öyle diyorum, sankisi yapılabilir. 8 senede alem-i İslam'a en büyük armağanı yapan koca hükümdar, tahtı, tahtgahı, evi, otağı, barkı, atın sırtı olan koca Yavuz, rahat bir dünya yaşaması mümkünken, Gazi Giray gibi atından, süngüsünden, mızrağından başka bir şey tanımayan koca Yavuz. Burası saldıran, burası mercidabık, burası da ridaniye. Dünyayı bir baştan bir başa gezen ve iki hükümdara dünyayı az gören koca Yavuz. Nedim ile otururken bir gün köleler yanından geçiverirler. Boyunlarında tasmalar, kulaklarında halkalar vardır kölelerin. Nedim'ine sorar sultanım, nedir bu kulaklardaki halkalar? Gerçi hükümdarın köle olduklarının emaresidir. Ah ne güzel şey, getir bir halkada ben de takayım. Zira ben de Allah'ın kölesiyim. Yavuz, zembilli gibi sert, alabildiğine kılı kırk yaran, alabildiğine hakşinat ve hak veres bir şeyhülislamı var Yavuz'un. Yavuz gelin nasıl hak veres? Zembilli de o kadar hak veres. Yavuz'un yanında atını sürüyor. Cihan hükümdarının yanında yürüyor. Ve Yavuz bu danışmanını asla yanından ayırmıyor. Bu müftü İstakaleyn'in asla yanından ayrılmıyor. Bu büyük ledün adamını asla yanından ayırmıyor. Ve ama Yavuz yine de Yavuz. Bir yanlışlıktan ötürü çok sevdiği paşası Sinan'ın başını kesecek kadar, kestirecek kadar sert, hakperest, kesin kararlı Yavuz. Zembillinin atının ayağından bir parça çamur Yavuz'un cübbesine sıçrıyor. Koca hükümdar, Şeyhülislam'ın endişesine mahal bırakmadan dönüyor ve tebessümle şöyle diyor. Hocam, herkes fanidir. Ben de faniyim. Bir gün öleceğim ben de. Sana bir tavsiyem, bir recam var. Bu vasiyetim daha mahal yerine getirilsin. Şu senin mübarek atının ayağından sıçrayan çamurlu cübbemi arzu ediyorum, kefenime sarın. Rabbimin huzuruna bununla gitmek istiyorum. Büyüklerde büyüklüğün alameti haddini bilmek ve tevazudur. Küçüklerde küçüklüğün alameti kabına sığmamam. İnsanlarla uzlaşamam, anlaşamamam. Başkalarını rahatsız etmem. Tahakküm gösterme, baskı yapma, kendini büyük görmem. Marazi ruh haleti içinde bulunmam. Rabbim bizi tevazu ile serfiraz kılsın. Korkaklıktan, mezelletten, aşağılık duygusundan, manevi intisardan masum ve mahfuz buyursun. Kibir ve gurura düşüp o gayyada boğulmaktan da masum ve mahfuz buyursun. Sırat-ı müstakim olan tevazu ile bizleri serfiraz eylesin. Ela inna ahsenel kelam ve ebla'an nizam. Kelamullahil melikil azizil allam. كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم صدق الله العظيم بارك الله لنا ولجميع المؤمنين تعظيما لنبيه وتكريما لفخامة شان صفيه فقال الله عز وجل من قائل مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين ربنا إنك حميد مجيد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين ربنا إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الصديق أبي بكر والفاروق وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وعن الستة الباقية العشرة المبشرة وعن الصحابة والتابعين الأخيار منهم والأبرار وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الحشر والقرار واحشرنا معهم بلطفك آمين واحشرنا معهم بلطفك آمين İbadallah, Allah'ın kulları.